Sen kaşları yay, gözleri gökçe, alı dudak kiraz, gerdani bahçe. Vay pek de güzel sendeki çehre, bir hoş olurum seni görünce. Güzel gözlerim Allah, şeker sözlerim vallah, severim seni billah. Gel kalmadım bak sabro kararam, ben gece gündüz seni ararım. برگ گلم گل توی باغچه، بی تو نبینم گل توی تاخچه. ای ظالم بلا نظری به ما کن، لبهات شیرینه اسمم رو صدا کن. دیگه دست خودم نیست، دیگه دل تو دلم نیست، تو چشمات ول کنم نیست. آره دوست دارم، آره اولم است، آره دوست دارم دست خودم است. Seni bekliyorum gel, seni sevmek ne güzel, bana bir tek gülüşün bütün dünyayı bende. Seni bekliyorum gel, seni sevmek ne güzel, bana bir tek gülüşün bütün dünyayı bende. Güzel gözlerim Allah, şeker sözlerim vallah, severim seni billah. Gel kalmadı bak sabrı kararam, ben gece gündüz seni ararım. Gel gözlerini çekme gözümden, sevmek geliyor senin içimden. Bir hatıra var bana saçından. Güzel gözlerim Allah, şeker sözlerim vallah, severim seni billah. Gel kalmadı bak sabrı kararam, ben gece gündüz seni ararım. دلمو دوباره، اما با چشات میکنی اشاره، دست دست میکنی کار میده دوسته. این دل مال توست نپرز دسته، دیگه دست خودم نیست، دیگه دل تو دلم نیست، تو چشمات ول کنم نیست. آره دوست دارم بار اولم است، آره دوست دارم دست خودم است. Seni bekliyorum gel, seni sevmek ne güzel, bana bir tek gülüşün bütün dünyayı bende. Seni bekliyorum gel, seni sevmek ne güzel, bana bir tek gülüşün bütün dünyayı bende. Güzel gözlerim Allah, şeker sözlerim vallah, severim seni billah. Gel kalmadı bak sabrı kararam, ben gece gündüz seni ararım. Get dusted for them, please. Get dusted for them, please. The chest must be for them, please. Are you the same, Doram? Are you the same, Doram? Dusted for them, please.